gitme, sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, uzattım ellerimi, muhtacım ellerine. Gitme, şimdi bomboş ellere seni çağırır yaşlı gözlerim, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Dayım gerçekten uzak bir rüyadayım, muhtacım. Beni sensiz dünyada sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine. Gitme, gitme, sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, uzattım ellerimi, muhtacım ellerine. Gitme, sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine, muhtacım. Muhtacım, muhtacım, gitme.